To jest jeden z tych kawałków, które powstają w natłoczeniu tych wszystkich myśli. Co mi pozostaje? Rzucam słowa jak nasiona, byś patrzył jak rosną. Ważne słowa na słodko i na gorzko. Spoza schematów myślowych byś poznał ten styl lekki, co my mamy w kościach. Tylko pomyśl, czy możesz temu sprostać. Riposta, ej, po ripoście szogun zrelaksuje cię tak, że nie będziesz mógł się podnieść. Ja opowiem ci o sobie historię. Nie robię tego, by zaimponować kumplom, a nie upolować sztuk, co wolą futro niż północ. By się schować i zakochać nie na próżno, by do domu wrócić za późno. Zgubić się gdzieś po drodze, myśleć o przygodzie, nie o wojnie, to tak niedaleko stąd jest. Bomba, eksplozji, pokaz, strach w oczach. Nie na to pora. Wolne słowa, zostaw nas, mamy czas i ochotę na nie. To nie pora na wątpliwości i inne takie. Wolne słowa, zostaw nas, mamy czas i ochotę na nie. To nie pora na wątpliwości i inne takie. Warszawski styl, pojebany KMC. Warszawski styl, pojebany KMC. Pierdolę to, na dziś to ja się odcinam. Zapominam o momencie, który już się zdarzył. Takie czasy, wymasz z pamięci, w co dałeś się wkręcić. Zejdź z tej tęczy, zapnij pasy w gąszczu pajęczyn słów. Nie wiem znów, czy to sen, czy to jawa. Nie udawaj, prawdę mów lub zamilcz jak grób. Słychać tu pro, oni mnie poprą. W tym jest moc, gdzieś daleko stąd podłączam głos pod prąd. Splot zdarzeń, splot znaczeń, raczej na wakacje zbada ten coś. Wolny, a zarazem szybki joint. Do trzeciej w nocy na bibki joint. Słowo to pocisk wolnych myśli joint. Nie mam dosyć, więc podgłośnij to. Wsłuchaj się w te głosy ziom. Mały SS, cieszek i pro. No, teraz było tak jak trzeba. Jak? Yo. Cieszek. Tutaj szukamy samych siebie, Warszawa Polska. Świat dzieciństwa, metamorfoza, globalna wioska. Nazwij to snem, nazwij to jak chcesz. To czasy krwi, czasy zemsty. Duszę ludzi pełne łez, nie wiem jak stąd uciec. Nie wiem z kim mam dzielić się swoim smutkiem. Tylko w komiksach są ludzie ze stali. Gdy miłość to pobudka między dwoma koszmarami. Mam dosyć związków, których powodzenie po miesiącu ciągle wisi na włosku. Od pierwszej randki do trzeciej randki, łóżko koniec, ewentualnie jej koleżanki. Mieliśmy inne pasy startowe, ale pamięta tamto, bo to nie człowiek bez wspomnień. Pociąg pyta mnie, co jest czym. Za mało yang, za dużo yin. Teraz jest jedną nogą na Olimpie. I pewnie myślisz, że moja dusza i serce gnije błąd. I może za to dosięgnie mnie ręka Boga. Jak na razie, wolne słowa. Yo, Ciesek, Proj, mały S, SS. Wolne słowa, zostaw nas, mamy czas i ochotę na nie. To nie pora na wątpliwości i inne takie. Wolne słowa, zostaw nas, mamy czas i ochotę na nie. To nie pora na wątpliwości i inne takie. Pieścisz mój umysł jak mind sex dead press. Mówię jej to nawet po kiepskim seksie. Bo by żyć muszę tlen mieć w pobliżu. Wolne słowa to minimum, jak dym z kominów. Muszę ulotnić się choć na 5 minut, by wyczyścić kartę. Umysł mój ma zwarcie, teraz zamknięte. Za 5 minut wejście będzie otwarte. Nie pukaj, znasz to jak procencie. Zaraz wracam, wyszedłem z siebie. Wiesz, przebiec muszę się po niebie. Pretekst znowu dali mi oni, by cieniem być swoim. Przez moment zaraz dołączę do nich. Razem pobiegniemy w stronę słońca. To brudna Warszawa, nie brudna Kalifornia. Znaki zapytania, sztuka rozrywki bez zabezpieczeń. Z kontekstu nas wyrwie. Wolne słowa, zostaw nas, mamy czas i ochotę na nie. To nie pora na wątpliwości i inne takie. Wolne słowa, zostaw nas, mamy czas i ochotę na nie. To nie pora na wątpliwości i inne takie. Wolne słowa, Wielki dom.